دینے دل کے ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں آنے دو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک